Tu program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 7 października, jest 20. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis Trójki. Na razie nie ma jak dotrzeć do górnika uwięzionego po pożarze w metanu w kopalni Mysłowice Wesoła. Poziom stężenia gazu wciąż jest zbyt wysoki. Procedury są i jeśli będzie trzeba, umiemy je zastosować. Sanepid uspokaja, że Polska jest przygotowana, gdyby wirus Ebola tu dotarł. Do końca 2015 ma zapaść wyrok w sprawie Radowana Karadzicia. Jego proces przed Trybunałem w Hadze właśnie się zakończył. Ratownicy wciąż mają problem z dotarciem do uwięzionego górnika w kopalni Mysłowice Wesoła. Rzecznik katowickiego holdingu węglowego Wojciech Jaros wyjaśnia, że dotarcie do zaginionego związane jest z ogromnym ryzykiem. Jeszcze po południu wydawało się, że poziom metanu się ustabilizował. Teraz wiadomo, że tak nie jest i dlatego poszukiwania przerwano. Wznowione zostaną zapewne jutro o świcie. Niestety ciągle ten metan się pojawia, dlatego trwa i to będzie trwać jeszcze przynajmniej kilkanaście godzin. Tworzenie warunków technicznych, które mają zapewnić możliwość bezpiecznego wejścia ratowników. No, rzecz polega na tym, że nikt nie będzie ryzykował życia kolejnych ludzi po to, żeby sprawdzić, jak tam ta sytuacja wygląda. Metan zapalił się wczoraj wieczorem na głębokości prawie 700 metrów. W rejonie zagrożenia znajdowało się wówczas 37 górników. Część z nich wyjechała na powierzchnię samodzielnie, kolejni z pomocą ratowników. 18 z nich trafiło do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Mają oparzenie drogi oddechowe wszyscy górnicy. Oparzenie dróg pogarsza rokowanie. Przyznaje dr Teresa Barnat-Wiśniewska. 7 górników przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Ich stan jest krytyczny. Przetransportowana dziś do Oslo z Sierra Leone norweska lekarka zarażona wirusem Ebola ma przejść eksperymentalne leczenie. Kobieta pracowała w organizacji Lekarze Bez Granic. Z kolei w Hiszpanii pracownicy służby zdrowia protestują przeciwko niedokładnym zabezpieczeniom przed wirusem. 44-letnia pielęgniarka, która opiekowała się chorym na gorączkę krwotoczną misjonarzem, jest pierwszą osobą, która zaraziła się wirusem na terenie Europy. Personel szpitala, w którym pracowała, podejrzewa, że kombinezony ochronne w tej placówce nie spełniają norm Światowej Organizacji Zdrowia. Jak informuje wirusolog profesor Włodzimierz Gut, w Polsce nie mamy eboli, a zarażać mogą tylko te osoby, u których występują objawy choroby. Dopiero wystąpienie objawów łączy się z zakaźnością. Te osoby wymiotują, te osoby mają krwawienia, biegunkę, silne osłabienie, bo strata wagi jest równocześnie błyskawiczna. Gdyby jednak była taka konieczność, polskie służby sanitarne i kryzysowe są przygotowane na przyjęcie i zabezpieczenie zakażonego ebolą pacjenta, zapewnia rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar. Jeśli chory przyjdzie do gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ma objawy powiedzmy biegunkowe, tydzień temu wrócił z Afryki Zachodniej i że zetknął się z osobą chorą, to lekarz powinien zatrzymać go w gabinecie i powiadomić pogotowie, a pogotowie uruchomi procedury kryzysowe, to znaczy wszystkie możliwe służby. Polskie procedury przewidują w takich sytuacjach odnalezienie i izolację wszystkich osób, które zetknęły się z osobą zarażoną wirusem. Koniec procesu Radowana Karadzicia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii w Hadze. Orzeczenie nieprędko, ale eksperci nie mają wątpliwości, że będzie to wyrok skazujący. Byłemu przywódcy bośniackich Serbów postawiono 11 zarzutów z kategorii tych najcięższych, najczęściej stawianych zbrodniarzom wojennym. Karadziciowi zarzuca się m.in. ludobójstwo i sprawstwo kierownicze w masakrze w Srebrenicy oraz czystki etniczne na bośniackich muzułmanach i Chorwatach. Spora część z tych zarzutów przejdzie, jednak zostanie przyjęta. Mówi o przyszłej decyzji sędziów Trybunału ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Tomasz Żornaczuk. Podobnego zdania jest dr Marko Babić z Uniwersytetu Warszawskiego. Byłbym zdziwiony, gdyby nie został skazany, tylko pytanie jest, co jest możliwe do udowodnienia, czy Trybunał zebrał wystarczającą dużą ilość argumentów i faktów. Radovan Karadzic w mowie końcowej odrzucił oskarżenia o ludobójstwo oraz mówił, że nie wiedział o masakrze w Srebrenicy. Serb nazwał siebie prawdziwym przyjacielem muzułmanów i przyjął moralną odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez bośniackich Serbów. Karadziciowi grozi dożywocie. Wyrok ma być znany przed końcem 2015 roku. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prawie 156 tysięcy złotych kosztował bursztyn sprzedany przez olsztyńskich celników. Został skonfiskowany przemytnikom, którzy próbowali przewieźć go nielegalnie przez polsko-rosyjską granicę. A wkrótce kolejna licytacja jantaru. Na licytację wystawiono 47 kg bursztynu. Do sprzedaży trafiły grudki o wadze od 6 do 70 gramów. Do przetargu przystąpiło 6 osób. Najwięcej, bo 156 tysięcy złotych zaoferował przedsiębiorca z Gdańska. To o prawie 60 tysięcy złotych więcej od ceny wywoławczej. W ciągu najbliższych 3 tygodni Olsztyńska Izba Celna planuje kolejną licytację, tym razem 46 kg bursztynu. Nie będzie ona ostatnią, bo od stycznia olsztyńscy celnicy zatrzymali już ponad 240 kg tego surowca, o 100 kg więcej niż w całym ubiegłym roku.

No to już teraz oficjalnie. Dobry wieczór z Państwem. Się chciałem przywitać serdecznie. Ja wróciłem ze sztuki, z teatru. To pora też teraz posłuchać czegoś nieco bardziej agresywnego, gdyż żeby się nieco wyrwać z tych ciemności egipskich. To jest, ja troszkę dołączę pod koniec audycji do tego, co prezentował wcześniej jegomość zwany Fiszem, gdyż będzie troszkę takiej delikatnej elektroniki, bo nie jestem w tym za mocny, ale coś tam nowego mam. Natomiast tak jak odgrażałem się ostatnio, głównie muzyka rockowa, i to jest to, co przed chwilą Państwo usłyszeli. Zespół o nazwie Lothar and the Hand People. To jest grupa, która powstała w latach 60. w Colorado. Uprawiała muzykę psychodeliczną. W 66 roku przenieśli się do Nowego Jorku. Tam poznali całą scenę awangardy nowojorskiej wczesnej. I parę takich ciekawych nagrań, które wyszły zresztą na fantastycznej składance wydanej przez wydawnictwo Trikon, zupełnie mało mniej, a czasami z bardzo znanymi utworami w ciekawskich dość wersjach. O pewnej na przykład piosence potem Państwu opowiem, gdyż w ogóle zapomniałem, że była swojego czasu tak pięknie wykonana. No więc to tyle, jeśli chodzi o pierwszą orkiestrę. Drugą orkiestrą będzie zespół pochodzący z Detroit, MC5. Right now it's time to take out the jams, motherfucker! Kick out the jam! Yes! Kick out the jam! I have to kick them out! Yes, I'm starting to sweat, and now my shirt's all wet, what I'm feeling! And the sound that I'm bouncing, resounding, is out of the ceiling! You get the feeling you got. Sign them all, put that mic in my hand and let me kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick out. Out. Popularność MC5 miała swoje apogeum w 67 roku. W 68 wzięli udział w słynnej takiej w słynnych koncertach wspólnie z paroma kapelami. To były orkiestry związane z demonstracją przeciwko demokratycznym, przeciwko przeciwko Partii Demokratycznej Amerykańskiej. W ogóle Sinclair, który współpracował z MC5, Sinclair to taki przywódca White Power i poeta, artysta, mocno upolitycznił działania owej orkiestry. W każdym razie dosyć szybko skończyli swoją działalność, gdzieś na początku lat 70. Być może preteksty do owej działalności się zakończyły zupełnie inaczej. Natomiast stało się zespołem, który sobie przypomniałem właśnie, o którym Państwu mówiłem, że zaskoczeniem, zapomniałem o takiej wersji utworu, który za chwilę Państwo posłuchacie. Zespół nazywał się Blue Cheer. Zespół, który istniał aż do 2009 roku, stale koncertując. W 2009 zmarł lider, wokalista owego zespołu, także praca, cała historia z zespołem zakończyła się w tym momencie. I w 67 roku nagrał moim zdaniem fantastyczną, ale myślę też i sentymenty przez to troszkę działają, fantastyczną wersję pieśni Summertime Blues. Bardzo proszę. Sun. Ain't no cure for the summertime blue. Whoa! No i tak, przepiękny utwór Eddie Cochran popełnił był w wersji niezliczonej ilości. Ta pamiętam, że mnie zaskoczyła i nadal mnie zaskakuje, ponieważ no, sami państwo przyznacie, że brzmienie dość nietypowe. Pod podporą jest bas, gdyż basista, założyciel, szef orkiestry. Ten bas przesterowany, bębenki grające kotły głównie, czyli nie ma tego 2 i 4, które było wtedy wymogiem muzyce rockowej. Najczęściej były oczywiście wyjątki. No jeszcze takie wahania i zmiany rytmiczne, no i wysoki głos wokalisty, to wszystko powoduje, że wydaje mi się, że tak brzmiących orkiestr w tym czasie nie było. Jeśli jeszcze mowa o tym podziemiu amerykańskim końca lat 60., to oczywiście nie powinniśmy pominąć kapitana Beefheart'a, przy czym dotychczas nasze spotkania z nim były dosyć bezbolesne, ponieważ śpiewał piosenki mniej lub bardziej przyjazne człowiekowi. Teraz zaproponuję państwu utwór, który jest dosyć, myślę, dla wielu z państwa będzie kontrowersyjny. Kapitan Beefheart. That how blues of poetry. That how blues of poetry. Dachau blues, those poor Jews still crying by the burning back in World War II's. One bad man, 6 million Jews down in Dachau blues, down in Dachau blues. The world can't forget that misery, and the young ones now begging the old ones, please, to stop being madmen, for they have to tell their children about the burnings back in World War III. War One was balls and hot and blood and snow. War Two rained death and showers and skeletons. Dancing and screaming and dying in the ovens, coughing smoke and dying by the dozens down in Dachau blues, down in Dachau blues. Three little children with doves on their shoulders, their eyes rolled back in ecstasy, crying, please, old man, stop this misery. They're counting out the devil with two fingers on their hands, begging the Lord, don't let the third one land on World War III. On World War III. No i cały spokój i liryka, którą wprowadził pan Fish, jakby to powiedzieć. No ale nic to. Jeśli ktoś interesuje się muzyką, to zapominanie o kapitanie Beefheart'cie jest niestosownością, myślę. Utwór dosyć ekspresyjny, przyznacie państwo, i dosyć, jakby to powiedzieć, dosyć swobodnie grany. No, ale może tytuł troszkę wyjaśni ową rozpacz kryjącą się, albo energię kryjącą się w owym graniu, ponieważ tytuł utworu brzmi Dachau Blues. A teraz miękkim ślizgiem przesuniemy się w stronę czasów współczesnych, może nie do końca, bo nadal wracam do płyty Axel Sockets, czyli płyty poświęconej Jeffrey Lee Pierce'owi i złożonej, trzeciej już płyty złożonej z jego kompozycji wykonanych przez różnych artystów, ale utwór, który w tej chwili przedstawię, został nagrany w 2013 roku, czyli utwór stary, nagrany po nowemu. Ain't My Problem Baby zagrają, zaśpiewają dla państwa Slim Chestnuts Auto Club. Baby, you still treat me the same. My problem. She came up to me. you to meet. Your friends got a friend, got a friend that I want you to meet. Don't speak my name while I sit next to me in the street. My baby, she wants to know how to keep away. Jak przyjemnie panowie zaśpiewali o tym, że to nie ich problem. Pojawiły się maile od państwa, skromniutko, nieśmiało, ale powolutku coś tam państwo zaczyna do mnie pisać. Nawet pan kapitan się podobał, co cieszy. Z Primal Scream teraz, ale w utworze Goodbye Johnny, ale w remiksie Andrew Weatherhall. All right. No i proszę, elektronika. Cudownie, cudownie. Aha, komentują państwo swój skromny udział w wypisywaniu do mnie różnych wiadomości tym, że dziś Światowy Dzień Skromności, o czym nie wiedziałem. No i to oczywiście wszystko wyjaśnia. Teraz rozumiem. Ale mimo to państwo się coraz mniej skromnie rozpisują, co bardzo cieszy. Na przykład pan Zbyszek napisał, że jak ma pisać maile, skoro za oknem ciemno. Ja myślę, że jak jest ciemno, z tego ja się nie znam tutaj na komputerach, ale dobrze jest go może włączyć do prądu, to on się wtedy zaświeci i będzie można pisać. Ale może nie. No i pisze pan Zbyszek, że jesień. Jaka jesień, jak to przecież ma być lato w ten weekend. Ja się wybieram, zmuszony jestem wybrać się na weekend do kraju, co początkowo myślałem, że będzie ciepły, a tam będzie chłodniej niż u nas, w naszej pięknej ojczyźnie. Takie życie. A to już właśnie Fiszu uprzedzał, że w przyszłym tygodniu mnie w związku z tym nie będzie, ale potem za to jak przyjadę, jak dowalę, co to ja teraz chciałem. A, zamknąłem książeczkę szybciutko, jak głupi jakiś. Już nie wiem, co to ma być, ale już mówię. Kitty na Moonlight. Zagra i zaśpiewa dla państwa zespół The Amber Lights. I see your eyes just like a cat, you know. I wanna be so in love with a girl like that, you know. If I held you close, you'd purr to me. I could feel your hair in my face, and I could hear a soft beat. Teach me to be like that. There must be a jungle beach, must be another zoo. All the leopards and tigers there, they look to you for what to do. See the red lights burn. Out of there, you know. You're a little bit older than me. You're a little bit cooler than me. Maybe you can teach me to be like that. Hillside, we've got the radio on. There's a couple million city lights, and I can hear the songs. I really, really, really wanna kiss you. I wanna hold you so tight. My kitty in the moonlight will turn black and white. No i proszę, się chłopcy i dziewczęta rozkręcili na końcu. A tu pan Zbyszek przesłał swoje przecudnej urody dzieła sztuki wykonane przed piciem herbaty. Proszę państwa, jakże zacne. One są wykonane z kasztanków, które są wetknięte za pałeczki w różne części owych kasztanków w taki sposób, że te kasztanki przybierają postać konika chyba z lewej, co widzę, z grzywką jakąś, czego grzywka, nie wiem, biała ona przyklejona. A drugi kasztanek przypomina troszkę naszego pana Gila, gdyby też taki szczuplutki, cieniutki, ładny, uśmiechnięty, tu chyba jakimś flamastrem namalony, jak no pan Gil zupełnie. Bardzo to ładne. Bardzo gratuluję panie Zbyszku takiego artystycznego wdzięku i pomysłu na właśnie to jesień, to kasztany. Ach, jesień, dobrze. Dobrze miałem nie mówić, dobrze, to dobrze już nie będę mówił. Nenek Czery, którą lubimy. Do tej ostatniej płytki poczułem troszkę jak do jeża. Blank Project nosi ona tytuł. Podobno bardzo dobrze się zaprezentowała w Polsce. Ale zaczęła mnie wkręcać troszkę ta płyta, nie ukrywam. A poza tym mało dość jestem obiektywny wobec Nenek i w zasadzie większość rzeczy, które robiła, zwłaszcza po pewnym czasie, mnie satysfakcjonowały. Najbardziej chyba ten projekt, który Fish swojego czasu prezentował ze skandynawskimi muzykami. Na Blank Project pojawił się Kieran Hebdan, który odpowiada za produkcję całości, więc nazwisko bardzo znane w tak zwanej branży. No to posłuchajmy sobie tytułowego Blank Project. Nenek Czery. O to chodzi. Jest transowo i mam nadzieję, że to przygotuje państwa do tańca w przyszłym tygodniu prowadzonego przez pana Fisza. Kończymy elektroniką współczesną, żeby zapętlić się z panem Fiszem, alias z płyty Pitch Black Prism. Teraz dla Państwa zagra Crimson Cross. All these rappers, man, they just want to be the boss. It's like watching a bunch of clerks fight over a better title. Title, what I got, I wouldn't get it. Didn't want a crown that never fitted. Halo litted as it is in poison pitted. Spit acidic couplets about no low self-image. And I'm kidded with a vicious set of wits. And how I pick apart a bitch quickly by the artistness. I'll reuse every part of it. Clavicle to cartilage, no love. A quarter shall be given to the weak of gift who drug. And shopping list the shit out of they rookie raps. Giddies young and flipping cookies back. Power wash off all they wishful thinking cats. Don't know how to act. Probably the nicest thing I could say about that. Capitalist trash, you call music. And when I get my mind corrects my proper juices. You respect my death, my stab, them dollar stacks. I want a chunk of 20s back. And when I get my mind corrects my proper juices. You respect my death, my stab, them dollar stacks. I want a chunk of 20s back. Circles I life through. Day, night, pen, knife, slide, clue, do diffuse and shrink. A man removes his shoes and thinks, what do I really got? And why would I walk these coals when they still hot? I'll get loud in the city where I smoke my throat. In the land of dope, beat band of Poe. At the O, regret me, no death I go. At it like a small man loves his things. One motherfucker for affordable rings. This badge of D-O-S-E-D-O-E-S, what he sings. And I lives what I swings. Bleed a swole pen at. Ink stinks, freeze, where my few friends at? Run from your clique, you can run from your past. You can run from being bitch, but can't run from all that. You can run from your clique, you can run from your past. You can run from being bitch, but can't run from all that. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka TNBC i Oranżada. Fragment piąty. Mój ojciec zapamiętał, jak w 46 albo 7 na drodze za wsią wylądował samolot PO-2, zwany kukuruźnikiem. Nie wiadomo, czy miał czerwoną gwiazdę, czy biało-czerwoną szachownicę. Trwała obława na partyzantów. Ale ojciec nie wiedział, na których konkretnie. Pamiętał tylko, że przychodzili w nocy, pukali do okien. Trzeba było ich wpuszczać, karmić i nocować. Miał wtedy 10 lat. Sad wokół domu był dopiero co zasadzony, więc partyzanci musieli podchodzić otwartym polem. Musiał szczekać pies, jeśli był w obejściu. Jeżeli nie, to w absolutnej ciszy tamtych czasów, sprzed elektryczności, nocne stukanie do okna było jak gorący dreszcz. Żyli niczym zwierzęta nasłuchujące w mroku. Całe lata z napiętym do granic słuchem. Co noc, wyczekując kroków i głosów. Truchlejąc, że nadchodzą Niemcy, Rosjanie, tropieni Żydzi, partyzanci patriotyczni, partyzanci internacjonalistyczni, bandyterka, przemytnicy. Niedaleko był Bug i granica sowiecko-hitlerowska. Niemcy stali w starych sadach pod siatkami maskującymi i patrzyli przez lornetki na drugi brzeg. Tam, na piaszczystej, bezdrzewnej równinie, zaczynała się ojczyzna wszechświatowego proletariatu. Ludzie uważali, że Niemcy są zadbani i uczciwi. Płacili za jajka i kury. Najbliższe getto było 20 kilometrów na zachód. Treblinka ponad 30, trochę bardziej na północ. Wieś miała znikome pojęcie o tych zwiastunach nowoczesności. Trwało starowiecze. Dla niektórych Niemców mogło to być jak safari, dla wielu jak wyprawa na skraj cywilizowanego. Równina za rzeką wyglądała jak step. na wschodzie, w stronę Drohiczyna, gdzie drugi brzeg się wypiętrzał, czerwoni lali z betonu wielkie bunkry. Nocą przemytnicy spuszczali na wodę łódki. Albo gdy latem woda opadała, przechodzili w bród, grzęznąc i płynąc od jednej piaszystej łachy do następnej. Wędrowali w jedną i drugą, fastrygując nitką kontrabandy faszyzm z komunizmem. To była kraina duchów. Moja babka widywała i opowiadała o nich w latach 60., w latach 70., odkąd sięgam pamięcią. W tamte strony jeździli etnografowie, żeby słuchać ostatnich opowieści o niewidzialnym, które od czasu do czasu staje się widzialne. Niewielkie, łagodne wzniesienia pod koniec września zasnuwa mgła. Powietrze jest srebrne i mokre. Jest pusto i cicho. Ludzie umierają i na ich miejsce nie pojawia się nikt nowy. Próchnieją domy. Po niektórych zapamiętanych z dzieciństwa nie ma już śladu. Ci, którzy jak duchy zjawiali się w nocy, zachodzili właśnie tutaj, na kolonie, gdzie zagrody leżały daleko od siebie. Przychodzili jak upiory z innego świata, ponieważ tak naprawdę trudno było pojąć, co im się każe błąkać w mroku o chłodzie i głodzie. Zjawiali się zotchłani, brudni, nasiąknięci krwią swoją i cudzą. Siadali przy stole w kuchni. Babka im usługiwała. Nikt ich o nic nie pytał, bo byli martwi. Przychodzili w interesie mojej babki i mojego dziadka. Chcieli ich bronić przed innymi. Nawet Niemcy, przychodzący za dnia, twierdzili, że dopiero teraz zacznie się tutaj prawdziwe życie. A potem mieli sklep, do którego przyjeżdżał beżowy żuk. Wchodziłem i stawałem wśród kobiet. Na półkach leżało niewiele. Opakowania były w kolorze papieru. Szare, białe, bure z napisem w zblakłym kolorze. Kisiel, budyń, cukier, sól. Papierosy Start miały paczki z dodatkiem pomarańczowego. Wnętrze było jasne i surowe. Teraz uznano by je za puste. Jednak w tamtych czasach było naturalne i oczywiste. Miałem 12 lat i wszystko pakowane było w papier. Może tylko makarony w kartonowe pudełka. Tak więc towary były ledwo oddzielone od reszty świata. Samochód nadjeżdżał i mężczyźni pijący piwo przy sklepie pomagali wnieść druciane kosze. Od złocistych bochenków robiło się jeszcze jaśniej. Były okrągłe i miały dobrze ponad kilogram. Wracałem przez wieś i czułem woń obejść. Bydlęta, drzewny dym i rozgrzany na patelniach tłuszcz. Potem skręcało się w prawo. Asfalt się urywał i zaczynał szary piach. Po drodze stał wiatrak z wiecznie nieruchomymi skrzydłami. Niosłem dwa bochenki, które wydzielił komunizm. W ascetycznym, jasnym sklepie nigdy nic nie zostawało. Za wiatrakiem zabudowania się urywały. W oddali było widać kępy wysokich topoli. Rozrzucone kryły pojedyncze gospodarstwa kolonii. Któregoś dnia szperałem w kredensie wujostwa. W długie letnie dni czasami zostawałem sam. Kredens był biały. Miał trzy szuflady wypełnione po brzegi i ciężkie. Gumki i blaszki, zgasłe na wieki latarki z kolorowymi szkiełkami, resztki mechanizmów, oddzielnie sztućce i końcówki do robienia kiełbasy albo kruchych ciastek. Potem nożyczki, osełki, klamerki, cyna i kalafonia, czernidło i klej, paski od zegarków z małymi kompasami, płaskie baterie, soczewki, błękitna farbka do pościeli, pomarańczowe wentyle, klapsążki, kapslownice i korkociągi, istna robinsonia i samowystarczalność domu z pogranicza. A pośród tego wszystkiego natknąłem się na czerwone, płaskie pudełeczko. Był w nim order, może Krzyż Zasługi albo order Sztandaru Pracy, a zaraz obok równie czerwona legitymacja partyjna. Miałem 11 albo 12 lat. Stałem nad wyciągniętymi szufladami białego kredensu i myślałem, że mój wuj jest komunistą. Pamiętam pierwsze wigilie, gdy w domu jedliśmy z jednej miski. Tu stał barszcz, tu ziemniaki, tam kapusta. Nabieraliśmy łyżkami. W mieście. Samotni jak emigranci. Jakże wszyscy musieli być obcy, cały ten naród. Tak jest do tej pory. Jakby skądś, kiedyś uciekł i nigdy nie znalazł schronienia. Cały czas w drodze, niby w pogoni, niby w ucieczce. Masz 120 gazet, w których piszą, za kogo się przebrać, żeby się nie wyróżniać, żeby nie czuć wstydu, żeby zmyć tę hańbę pochodzenia, cholera wie skąd. Dzień jest pochmurny. Może po prostu wszystkich świętych i przyjechaliśmy tam, gdzie leżą zmarli. W mieście nie mamy jeszcze nikogo i nie ma dokąd pójść, więc co roku wracamy na odludny, piaszczysty cmentarz. Patrzę na fotografię i widzę ziąb tamtych lat. Bez samochodów, z lodowatymi autobusami, z wyczekiwaniem na wygwizdowach. Ale jej nie jest zimno. Patrzy w obiektyw i uśmiecha się nieśmiało. Na głowie ma chustkę. Nagrobne lampki były wtedy z grubego szkła. Zielone, czerwone, białe. Po wszystkim można ich było używać jako szklanek, ale nie sądzę, by ktoś tak robił. Chyba, że grabarze. Wychodzi na werandę i pyta, czy chce zupę. Nie, mówię, jest rano, wystarczy kawa. Ale zjedz, coś mówi. Odpowiadam, że tak, ale nie teraz. Musisz coś jeść, mówi. Wtedy mówię jej, że ludzie już nie są tacy głodni jak kiedyś. Puszcza to mimo uszu i mówi, odgrzeję ci. Wzdycham, jak chcesz, ale wystygnie. Drepczę do swoich garnczków na gazowej kuchence. Kto wie, może tęskni do czasów, gdy ludzie zasiadali za stołem, by się najeść. O jednej porze i przy jednym stole. Latem w tamtej kuchni unosił się rój much. Stół stał przy jedynym oknie. Dla mnie to były wakacje, ale reszta przychodziła naprawdę głodna. Jedli po cichu, bez gadaniny, która była przywilejem sytych i miała nadawać tej zwierzęcej czynności pozór czegoś wyższego. Wśród much i bez słowa. Byłem na wakacjach, ale podejrzewałem, że tak właśnie wygląda życie. Pod koniec lata wracałem do domu i w chłodnym pokoju przy okrągłym stole wydawało mi się, że wszyscy coś udajemy. Tylko cisza była podobna. Teraz też. Gdy się budzę, słyszę radio w jej pokoju. Nic więcej. Gdzieś w oddali przejeżdża pociąg. Tak będzie przez wiele godzin w chłodnym, cichym domu, który kiedyś stał na odludziu. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Orężada i TNBC. Reżyseria dźwięku, Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.